चलिए थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। फरीदतन, मुकर्रर किया हुआ, लाजिम, और यहाँ ये हक महर के लिए आया है। आप कह सकते हैं कि हक महर को अल्लाह ताला ने फरीजा कहा है। इसका रूट होता है फारादवात, सिफ्त मुशब्बा है ये, वाहिद मुअन्नस। अब फरदा के मानी क्या होते हैं? कता, काटना। तो इसको फ़र्ज़ क्यों कहते हैं? कि ये अल्लाह का कतई हुक्म है, सख्त चीज़ को काटना। फरजा का एक और मानी भी होता है कतई हुक्म लगाना। अब देखिए कि नरम चीज़ को काटते हैं तो वो अमूमन वैसी ही हो जाती है। आप पानी को काटें, इधर से उधर करें, फिर मिल जाएगा ना। पत्थर मारें पानी में, ये एक स्टिक मारें, फिर मिल जाएगी ना। ठीक है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टिक थी कि पानी भी खड़ा हो गया, लेकिन अमूमन पानी नरम होता है, बीच में आप तलवार भी लगाएंगे तो फौरन मिलेगा, जबकि आप पत्थर को काटेंगे तो कट जाएगा ना। तो इसी तरह फर्स्ट लव जो है वो काटना और सख्ती के माने आते हैं। आगे देखिए, अल मूसी, मालदार, वसत वाला। वो सीन आइन से इसम फाइल है, वाहिद मुजक्कर। कदरुहु, उसकी वसत, उसकी गुंजाइश। काफ दाल रॉ इसका रूट है। इसी से फिर लफ्ज़ तकदीर भी है, कुदरत भी लफ्ज़ इसी से है। आगे देखिए, अल मुक्तिर, फ़कीर और तंग दस्त के मानों में इसम फ़ाइल है ये, वाहिद मुज़क्कर। ये असल में कुतारुन या वक्तरुन से है, यानी ये असल में कुतारुन वक्तरुन से है। इसके मानी होते हैं वो धुआं जो किसी चीज़ के भूनने या लकड़ी के जलने से उठता है। तो गोया के मुक्तिर धुएं की तरह बहता है, यानी जलने वाली चीज़, लकड़ी जो जल रही हो, सब्ज़ी जो पक रही हो, वो ख़ुद नहीं मिलती बल्कि भाप सूंघने को मिलती है। यानी यहाँ इससे मुराद है तंग दस्त, कि बहुत हैंड टू माउथ वाला एक मैटर होता है, सफ़ेद पोश जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं। आगे देखिए, हक्कन, ये भी इस्म है, हक है के मानों में। मुख्सिनीन, एहसान करने वाले, इस्म फ़ाइल है, जमा मुजक्कर, मुख्सिन की जमा। उक्दतुन, गिरा, ऐन काफ दाल। अक्त कहते हैं किसी चीज़ को मज़बूत बांधना, कस देना। तो निकाह को उकदा क्यों कहा गया? कि इसमें गिरह लगती है, औरत और मर्द के बीच में निभाने का एक अज़म, एक इरादा। कुछ मज़ाहिब में तो कपड़ों को भी गिरह लगाते हैं, तो उकद के लफ्ज़ के अंदर गिरह का तसव्वुर पाया गया। अक़रब, ज़्यादा करीब, काफ राबा से। अस्सलावाती, नमाज़ें। स्वाद लाम या से, इसम जमा है, इसकी वाहिद क्या है? सलात। अस्सलातुल वुस्ता, दरमियान की नमाज, इसम तफसील है ये, वुस्ता, वाहिद मुअन्नस। मुराद इससे फिर क्या है वो तफसीर में देखेंगे इंशाल्लाह। वुस्ता का लफ्ज़ असल में पीछे वही जो आप वजलनाकुम उम्मतम वसता में पढ़ चुके, मॉडरेट के मानों में भी, दरमियान वाली चीज़ भी मुराद है, और आला के मानों में भी है, ज़रिया, वास्ता। क़ानितीन, फरमा बरदार, इताद गुजार। काफ नून ता से इसम फ़ाइल है, जमा मुजक्कर। क़ानितुन की जमा है ये। रिजालन, पैदल। रिजाल असल में जमा दर जमा है, रिजल कहते हैं पाँव को, तो फिर उसी से अर्जुल और रिजालन। रजुल हो जाए तो मर्द होता है इसका मानी, और रिजल हो जाए तो पाँव, और रिजाल फिर पैदल चलने वाला। रुकबानन, सवार, राकिब। अरबी में अमूमन ऊँट पे बैठने वाले को राकिब कहते हैं, और घोड़े पे बैठने वाले को फुरसान कहते हैं। देखें हमारे यहाँ तो आप गाड़ी पे बैठ जाएं तो भी आप ट्रेवलर हैं, बस पे बैठ जाएं तो भी ट्रेवलर हैं, लेकिन अरबी में सवारी के बदलने से सवार भी बदल जाता है। ये राकिब की जमा है। आगे देखिए हॉल, हॉल कहते हैं साल को, पीछे भी आप देख चुके हैं हाउलैनी कामिलैन। तब हॉल का माना क्या होता है? इनकलाब। इनकलाब क्या होता है? एक चीज़ का उलटना पलटना, हम कहते हैं ना इनकलाब आ गया, तो साल भी तो आते जाते रहते हैं ना, इसी वजह से यानी बार बार आता है कोई चीज़। मुतल्लकात, तलाक याफ्ता औरतें, मुतल्लकतुन की जमा है, इसम मफूल है, जमा मुअन्निस। आगे देखते हैं अफाल को। तफरीदू, तुमने मुकर्रर किया, फारादात इसका रूट है, दरबा इसका बाप, फरदुन मस्तर, फेले माजी, जमा मुजक्कर हाजिर। मत्तेउ, फ़ायदा पहुंचाओ, मीम ता आइन से, तफ़ील बाप है, तम ती उन मस्तर है, फेले अमर, जमा मुजक्कर हाजिर। मता वो सामान है जो काम में आता है, जिससे फ़ायदा उठाया जाए। उर्दू में ये लफ्ज़ बोलते हैं हम मालो मता, यानी माल दो तीन तरह का होता है, मता कौन सा माल है जिससे दुनिया में फ़ायदा उठाया जाए, जैसे आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो इससे मुराद होंगी। याफू, वो मुआफ़ कर दे, ऐन फावाओ से, नसरा बाप है, अफवन मस्तर है, मुदारे मंसूब, वाहिद मुजक्कर गायब। ला तनसव, ना तुम भूलो, नून सीन या से, समय अबाब है, निस्यानुन मस्तर है, फेले नहीं, जमा मुजक्कर हाजिर। हाफिजू, तुम सब निगरानी करो, हाफा जोए से, मुफाअला बाब है, मुहाफजतुन इसका मस्तर है, फेले अम्र, जमा मुजक्कर हाजिर। कूमू, तुम सब खड़े हो जाओ, काफ हमजा मीम, यकाफ वाव मीम, नसरा बाब है, कयामुन मस्तर है, करते हैं ना रमज़ान की रातों में क्याम, और फेले अमर है ये, जमा मुजक्कर हाजिर। खिफ तुम सब डरे, खा वाउफा से, फतह हबाब है, खौफुन मस्तर है, फेले माजी, जमा मुजक्कर हाजिर। ताकिलून, तुम सब अकल रखते हो, ऐन काफ लाम से है, दरबा बाप, अक्लुन मस्तर है, फेले मुजारे, जमा मुजक्कर हाजिर। अक्ल का लफ्जी माना बांधना होता है। एकाल उस रस्सी को कहते हैं जिससे ऊंट को बांधा जाए। अक्ल भी तो हमें बांध लेती है ना, दिल कई कामों के करने को कहता है लेकिन अक्ल जो है उन कामों से रोक लेती है। चलिए।